dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, poniedziałek 28 czerwca, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Zmniejszenie liczby zakażeń może być mylące, ale przed ponownym wzrostem chronią szczepienia, tak mówi minister zdrowia po nowych danych o zachorowaniach. Nowe regulacje dotyczące m.in. podatku VAT wejdą w życie od 1 lipca. Wystawa o poznańskim czerwcu stanęła przy pomniku poległych stoczniowców w Gdańsku. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że zmniejszenie liczby zakażeń może być mylące, ale przed ponownym wzrostem chronią szczepienia. Zaznaczył, że dzienna liczba nowych wykrytych zakażeń od miesiąca jest poniżej 1000, mimo zwiększonej mobilności związanej z luzowaniem obostrzeń i obecności nowej mutacji. Minister powiedział, że identyfikowanych przypadków wariantu Delta jest coraz więcej. Bardzo ważne jest, żeby to zmniejszenie liczby zakażeń nie było w pewnym sensie mylące, bo jak widzicie Państwo, co się dzieje w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach, które na przykład tak mniej więcej miesięcznym, dwumiesięcznym wyprzedzeniem pojawiają się tam fale czy różne inne przyspieszenia, to my też musimy się liczyć z tym przyspieszeniem. W Polsce przynajmniej jedną dawką szczepionki zaszczepiono ponad 16,5 miliona osób. W pełni zaszczepionych jest 12,5 miliona. Dzisiaj zanotowano trochę ponad 50 nowych zakażeń koronawirusem. 1 lipca wejdą w życie nowe regulacje dotyczące m.in. podatku VAT. Tego dnia kolejne branże zostaną także objęte obowiązkiem rejestrowania swoich obrotów za pomocą kas fiskalnych online. Jedną z najważniejszych zmian, które zaczną obowiązywać od 1 lipca, jest pakiet e-commerce. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapewniają, że ułatwia on rozliczanie się z towarów przesyłanych między poszczególnymi państwami Unii. Jak mówi Tomasz Wojciechowski z Ministerstwa Finansów, wprowadzona zostanie generalna zasada mówiąca, kto płaci należny podatek VAT. Miejsce dostawy towarów wskazuje nam bowiem państwo członkowskie, któremu należny jest podatek VAT z tytułu tej transakcji. Zasadą podstawową jest, że miejscem dostawy towarów jest państwo członkowskie, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy. Jeżeli wysyłamy towary z Polski do konsumenta w Niemczech, to miejscem dostawy i jednocześnie opodatkowania tych towarów będzie terytorium Niemiec. Od tej zasady będą dwa wyjątki. Jeden dotyczy handlu dziełami sztuki, a drugi transakcji powyżej określonej wartości ujętej w przepisach. Z okazji 65. rocznicy poznańskiego czerwca 56 Instytut Pamięci Narodowej przygotował przy pomniku poległych stoczniowców w Gdańsku wystawę poświęconą tym wydarzeniom. Dr Daniel Czerwiński, naczelnik oddziałowego Biura Badań Naukowych IPN w Gdańsku, podkreślił, że miejsce wystawy nie jest przypadkowe. Ta wystawa jest wystawą elementarną, czyli przede wszystkim ma ona pokazywać ogólne dane i epatować obrazem. Stawiając tę wystawę w tym miejscu, chcieliśmy przede wszystkim podkreślić związek wydarzeń 1956 roku z tym, co działo się na wybrzeżu w 1970 roku, a także później. Ten pomnik upamiętnia przecież nie tylko tragiczne wydarzenia grudnia 1970 roku, ale także inne zrywy niepodległościowe, które miały miejsce w okresie Polski Ludowej, co ostatecznie doprowadziło do odzyskania przez Polskę wolności. Wystawę na Placu Solidarności w Gdańsku będzie można oglądać przez 3 tygodnie. Pożar w południowym Londynie. Nad okolicą stacji kolejowej Elephant and Castle unoszą się gęste kłęby dymu. Na miejscu jest około 70 wozów. Nie wiadomo na razie, czy ktoś ucierpiał. Straż pożarna informuje, że ogień wybuchł w jednym z zakładów usługowych zlokalizowanych pod wiaduktem. Londyńska policja podkreśla, że nie ma powodów, aby zakładać, że to atak terrorystyczny. Zarząd brytyjskiej kolei ostrzegł, że do wieczora podróżni będą się musieli liczyć z utrudnieniami. We Fromborgu w Warmińsko-Mazurskim w kilku punktach miasta pojawiły się mini gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. Ma to być ułatwienie dla turystów, którzy odwiedzając Fromborg będą chcieli wyrzucić plastikową butelkę, puszkę czy chusteczkę higieniczną. Aneta Pastuszka. W miejscach najchętniej odwiedzanych przez turystów pojawiły się miejskie gniazda do segregacji odpadów, mówi Damian Krasiński, wiceburmistrz Fromborka. W najważniejszych miejscach naszego miasta, gdzie jest najwięcej turystów, jedynym pojemnikiem na odpady, jaki możemy zaproponować dla odwiedzających, czy dla naszych mieszkańców spacerujących po mieście, są to pojemniki na odpady zmieszane, czyli najdroższe w utrzymaniu dla gminy. Dlatego postanowiliśmy wdrożyć na razie 3 zestawy mini gniazd pojemników na odpady segregowane, aby umożliwić segregację także na etapie turystyczno-zwiedzającym naszego miasta. Nowe śmietniki pojawiły się na dolnym tarasie Fromborka, m.in. przy miejskiej promenadzie w pobliżu plaży, przy rynku oraz na terenach zrewitalizowanych. Mieszkańcy Fromborka za odbiór selektywnie zebranych odpadów płacą 25 zł od osoby. W przypadku braku segregacji cena ta wzrasta trzykrotnie. W ubiegłym roku poziom segregacji odpadów wśród mieszkańców wyniósł ponad 40%. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Norbert Michalak. Stało się. Adam Krzczot oficjalnie ogłosił, że nie wystartuje w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Jako powody swojej decyzji wymienił m.in. obóz w Kenii, po którym organizm odmówił posłuszeństwa, sprawy rodzinne i wyłączenie z treningu po szczepieniu. Krzczot kilka dni temu podczas memoriału Janusza Kłosocińskiego w Chorzowie miał wynik powyżej 1 minuty i 47 sekund i finiszował ostatni. Zatem w biegu na 800 metrów podczas Igrzysk Polskę reprezentować będą Patryk Dobek i Mateusz Borkowski. Możliwy jest także start Marcina Lewandowskiego, który posiada minima na 800 i na dystansie 1500 metrów. Z igrzysk w Tokio zrezygnował również broniący tytułu najlepszego olimpijskiego szczepnika Niemiec Thomas Rüller. Powodem jest kontuzja pleców, której doznał podczas ostatnich treningów. Olimpijskie złoto wywalczył w Rio de Janeiro w 2016 roku. Do kraju wrócili srebrni medaliści siatkarskiej Ligi Narodów. W finale Polacy przegrali z Brazylijczykami 1-3. Atakujący Bartosz Kurek ma nadzieję, że biało-czerwoni wyciągną wnioski po niedzielnej porażce. Zawsze lepiej jest wygrywać niż przegrywać, więc nie wyszliśmy na boisko w finale po to, żeby się czegoś uczyć, ale niestety tą lekcję otrzymaliśmy. Myślę, że Brazylia pokazała siłę, pokazała moc, wiemy czego się po nich spodziewać, wiemy na jaki poziom musimy wskoczyć, żeby na równi z nimi rywalizować i wygrywać. Myślę, że to będzie doskonała rzecz do analizy i do wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Od naszego sztabu zależy to, jak tą wiedzę przekujemy na odpowiednią grę w kolejnych spotkaniach. Polscy siatkarze po miesiącu rywalizacji we włoskim Rimini otrzymali od trenera Witala Heinena 4 dni wolnego. Nie zapominamy oczywiście o piłkarskich mistrzostwach Europy. Dziś kolejne mecze 1/8 finału. O 18:00 Chorwacja zmierzy się z Hiszpanią, a o 21:00 Francja zagra ze Szwajcarią. Kilka słów o pogodzie. Nad Myśliwiecką bardzo pogodnie, świeci słońce, ale nie wszędzie tak jest. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane i miejscami może wzrastać do dużego, aż do wystąpienia na północnym wschodzie i wschodzie przelotnych opadów deszczu. Możliwe także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, tutaj całkiem nieźle, całkiem komfortowo. 23 stopnie na północnym wschodzie, około 25-26 nawet w centrum, do 28 na zachodzie. Tylko nad morzem nieco chłodniej. 20-21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, to super! Barbara, idziemy! Media Expert jest tu. Ceny, ceny w dół. Pytacie, czy można wygrać w lotto. Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty po godzinie 17. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski i Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Hey! Program trzeci. Just take it all, it's time. Miles Kennedy in Stride. Zapraszamy do trójki, prawie 16 minut już po godzinie 17. 5 tysięcy żołnierzy, 32 okręty, 40 samolotów, ale też między innymi 18 jednostek do zadań specjalnych. Dziś na Ukrainie rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe Sea Breeze w ukraińsko-amerykańskich manewrach w akwenie i na wybrzeżu Morza Czarnego. Wezmą udział również wojska z 30 innych krajów świata, w tym z Polski. My teraz łączymy się z naszym korespondentem w Kijowie, Paweł Buszko. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to są normalne, zaplanowane ćwiczenia? Tak, ćwiczenia Sea Breeze odbywają się na Ukrainie od 1997 roku. To są coroczne prawie ćwiczenia, natomiast tegoroczna edycja manewrów jest największa od ponad 20 lat. Zarówno jeśli chodzi o liczbę krajów uczestniczących, ale też o liczbę sił zaangażowanych w manewry. Oprócz organizujących manewry Ukrainy i USA, swoich przedstawicieli przyślą m.in. oczywiście kraje natowskie, tutaj Polska, Wielka Brytania, Francja, kraje bałtyckie, Kanada, ale też Turcja, ale też Japonia, czy na przykład Południowa Korea. Część krajów będzie uczestniczyć w statusie obserwatorów. Manewry potrwają od dzisiaj do 10 lipca. Jak wspomniałem, historia ćwiczeń sięga jeszcze minionego stulecia. Ich skala zawsze zależała od aktualnych stosunków na linii Kijów-Zachód i właśnie dlatego wielkość manewrów i ich znaczenie tak naprawdę zdecydowanie wzrosły po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 roku. No i po wzmocnieniu prozachodnich aspiracji Ukrainy, jak ocenił szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Rusłan Chomczak, główny cel tegorocznych ćwiczeń to, cytuję, przygotowanie marynarki wojennej Ukrainy do wykonania zadań odpowiednio do standardów i procedur NATO, a także zdobycie doświadczenia we wspólnych działaniach w wielonarodowych operacjach. W ramach tegorocznej amerykańskiej obecności na manewrach już kilka dni temu na wody Morza Czarnego wpłynął duży wyposażony w rakiety manewrujące amerykański niszczyciel USS Ross. Jak oświadczyła szefowa ambasady USA tutaj w Kijowie, Christina Kwien, udział niszczyciela w ćwiczeniach w tym roku jest, i tu znowu cytat, rzeczywistym zademonstrowaniem wsparcia dla Ukrainy ze strony USA, które, jak podkreśliła przedstawicielka USA tutaj w Kijowie, dzisiaj jest konieczne jak nigdy. Manewry i obecność amerykańskiego niszczyciela już zdążyła oprotestować Rosja, według której mają one agresywny charakter. Ministerstwo Obrony Rosji uważa, że ćwiczenia wykraczają daleko poza to, co można nazwać manewrami na Morzu Czarnym. Tutaj oświadczenia Moskwy nabierają szczególnego znaczenia wobec faktu, że to właśnie Rosja, zwłaszcza po agresji w 2014 roku, prowadzi w akwenie Morza Czarnego wyjątkowo intensywne działania, w tym manewry. To Rosja przekształca okupowany Krym w bazę militarną. To Rosja wreszcie dopuszcza się groźnych incydentów. I tutaj wspomnijmy chociażby ostrzelanie ukraińskich okrętów w 2018 roku, czy zupełnie niedawne, sprzed dwóch dni, prowokacyjne tak naprawdę działania wobec okrętu brytyjskiej królewskiej marynarki wojennej, który płynął w wodach Ukrainy. A czy wojska rosyjskie jakoś zareagowały na fakt, że te manewry się odbywają i są na taką skalę? Na razie te manewry, te pierwsze dni to jest skala, to jest etap przygotowania, właściwe manewry i pewnie wiadomości o tym, co się będzie w związku z tym działo. To kolejne trzy dni, mamy przed sobą czas do 10 lipca. Miejmy nadzieję, że Rosja jakby nie podejmie jakichś zdecydowanych czy wręcz prowokacyjnych kroków, a że na to ją stać, to przekonaliśmy się tak naprawdę w ciągu ostatnich dni. Zmieńmy na chwilę temat. Chciałem spytać o sytuację covidową na Ukrainie. Jak wygląda? Liczba nowych zakażeń zmniejsza się, natomiast nie tak jak w Polsce. To tutaj cały czas codziennie są setki zakażeń, dziesiątki śmierci. Natomiast co ważne, zanotowania jest to, że chociaż tempo szczepień przeciw SARS-CoV-2 tutaj nad Dnieprem przyspiesza, ale wciąż objęło bardzo małą część społeczeństwa. Według według moich obliczeń, znaczy według obliczeń moich na podstawie danych Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukraińskiego, dotychczas drugą dawkę specyfiku, czyli całkowicie zaszczepionych, jest dopiero 1,5% Ukraińców. W zeszłym tygodniu na Ukrainie wykonywano średnio o kilkadziesiąt tysięcy szczepień na dobę. Jak mówiłem, to bardzo wyraźny wzrost w porównaniu z wiosennymi wskaźnikami. Tam były dni, w których w ogóle nie odbywało się szczepień. Mimo to obecnie na ponad 40 milionów mieszkańców dwie dawki szczepionki przeciw COVID otrzymało jedynie 580 tysięcy osób. Zaszczepionych jedynie pierwszą dawką to jest niespełna 2 miliony Ukraińców. Tak więc władze w Kijowie próbują nadrobić stracony czas, natomiast nie udaje im się to najlepiej. Najlepsza sytuacja tak naprawdę panuje z możliwością zaszczepienia się panuje w największych miastach. Tutaj uruchamiane są takie masowe centra szczepień w halach wystawienniczych, w obiektach sportowych, natomiast prowincja ukraińska jest pozbawiona tego typu możliwości. Problemem są też dostawy szczepionek. Jest trochę szczepionki Pfizer. Jakiś czas temu tutaj przybyła duża partia indyjskiej szczepionki. To było jeszcze przed falą szczepień w Indiach, przed falą zachorowań w Indiach. I powstała dość problematyczna sytuacja, że Indie zapowiedziały, że kolejne partie szczepionki to kwestia dość odległa ze względu na zachorowania w Indiach. Zaszczepiło się tutaj tą indyjską szczepionką pierwsza fala osób. Nie wiadomo dalej, co z drugą dozą szczepionki dla tych właśnie osób, które zaszczepiły się indyjską szczepionką. Ukraina bierze szczepionki. To są, powiedziałeś o szczepionkach indyjskich, powiedziałeś o szczepionkach Pfizera. Czy to są jeszcze jakieś dostawy z tych samych producentów, których mamy tu w Europie? Jest to też część szczepionek chińskich, natomiast szczepionki Pfizera przybyły na Ukrainę w ramach pomocy Światowej Organizacji Zdrowia. Tak, de facto jest to pomoc krajów czy Unii Europejskiej poprzez Światową Organizację Zdrowia w ramach programu przeznaczonego dla krajów rozwijających się, to jest trochę eufemizm, dla krajów najbiedniejszych. Ukraińskie władze cały czas obiecają kolejne dawki, natomiast nie jest to wystarczająca liczba, jak na spory dość kraj. Tutaj warto przypomnieć, że Polska włączyła się w szczepienia obserwatorów OBWE w Donbasie. Dosłownie dwa tygodnie temu odbyły się szczepienia 1,5 tysiąca obserwatorów misji OBWE właśnie z Donbasu, którzy przyjechali, czy partiami przyjeżdżali do Kijowa, żeby się zaszczepić jednodawkową szczepionką Johnsona. Całą akcję szczepień zorganizowała Polska dla OBWE, bo to właśnie Polska będzie przewodniczącym OBWE, ale też, jak tłumaczyli dyplomaci tutaj na Ukrainie, jest to pomoc Ukrainie i pomoc w rozwiązaniu tak naprawdę trochę sytuacji na wschodzie, bo często separatyści, tak zwani separatyści, prorosyjscy bojówkarze tłumaczyli niewpuszczanie obserwatorów OBWE, dlatego że nie są zaszczepieni. Tak więc wszyscy obserwatorzy OBWE na wschodzie, w Donbasie są zaszczepieni właściwie dzięki Polsce, dzięki naszemu krajowi. A czy po Ukrainie można podróżować, poruszać się turystycznie? Tak, restrykcje są ograniczane. Właściwie nikt już nie chodzi w maseczkach, również wewnątrz lokali, również w sklepach to jeszcze obowiązuje. Natomiast problematyczne jest może stanowić pewien problem wjechanie na Ukrainę. Ukraińcy potrzebują testu antygenowego albo PCR lub poświadczenia zaszczepienia się dwoma dawkami szczepionki, bądź jedną dawką szczepionki, generalnie rzecz biorąc, poświadczenia dokumentującego to, że jesteśmy zaszczepieni. A czy to ważne? Europejski certyfikat covidowy jest honorowany przez ukraińskie władze? Natomiast jak mówią podróżni przecinający granice właśnie po dwóch dawkach szczepionki bądź po jednej, często ukraińscy pogranicznicy wymagają też takiej karteczki, na której odręcznie jest tam pieczątka i kod, żeby to było uwidocznione. Natomiast istotną rzeczą również dla Polaków, którzy chcą przyjechać na Ukrainę, jest posiadanie ubezpieczenia koronawirusowego. To nie jest to nie są duże pieniądze, natomiast warto to zrobić przed przyjazdem tutaj na Ukrainę w polskich towarzystwach ubezpieczeniowych. One to wydają. Jak mówiłem, to nie jest duży wydatek. Bardzo dziękuję. Z Kijowa nasz korespondent Paweł Buszko. Program trzeci. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that bluesy name Flo. Come on home to your adobe, and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila. No tu ręka głęboko w ładownicy piosenek pogrzebała. Pat Boone się przypomniał państwu sprzed wielu, wielu, wielu lat. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia na północnym wschodzie przelotnych opadów deszczu, możliwe także burze. W tej chwili na termometrach od 23 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 28 na zachodzie. Nad morzem nieco chłodniej, 21-23 kreski. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko początkowo na północnym wschodzie więcej chmur i zanikające przelotne opady deszczu oraz słabe burze. Temperatura od 12 stopni na Pomorzu Wschodnim, Podlasiu i w Kotlinach Sudeckich do 18 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. 17:33 minuty. Studio Euro 2020 w Trójce. Norbert Michalak. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej nie zwalniają tempa. Dziś kolejne mecze 1/8 finału, które wyłonią następnych ćwierćfinalistów. Pierwsze spotkanie o 18:00 na stadionie Parken w Kopenhadze. Chorwacja zmierzy się z Hiszpanią. Drużyna prowadzona przez Luisa Enrique w fazie grupowej dwa mecze zremisowała, w tym z Polską, a jeden wygrała. Chorwaci Euro rozpoczęli od porażki z Anglią. Potem zremisowali z Czechami, a w meczu o wszystko pokonali Szkotów i awansowali do fazy pucharowej. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Andrzeja Juskowiaka będzie to ciekawe spotkanie. Może mieć bardzo duże znaczenie to, na jakim poziomie zmęczenia będą piłkarze. Pojedynki, gdzie ktoś częściej w normalnej formie fizycznej, częściej dryblował, częściej podejmował akcje indywidualne, no nie mają już miejsca. Jednak to zmęczenie i temperatura daje znać o sobie, więc Luka Modric, kiedy jest gdzieś tam na 20 mecze, no to potrafi tak uderzyć, że wydaje się, że od niechcenia jakby chciał kopnąć piłkę gdzieś w trybunę, ona wpada do bramki. No i no oczywiście tego się spodziewamy, tylko że no, warunki są równe dla wszystkich. Ten mecz o 18:00, a 3 godziny później na Arenie Narodowej w Bukareszcie Francja zagra ze Szwajcarią. Francuzi Euro zaczęli od wygranej z Niemcami 1-0, później niespodziewanie zremisowali z Węgrami 1-1, a na koniec, będąc już pewni awansu, obronili pierwsze miejsce w grupie, remisując z Portugalią 2-2. Do tego trójkolorowi to aktualni mistrzowie świata. Bez dwóch zdań faworytami są Francuzi, mówi piłkarz m.in. Śląska Wrocław Łukasz Gikiewicz. Francuzi myślę, że mają więcej jakości z przodu. Benzema obudził się tak po 5 latach, strzelona bramka. Mbappé jeszcze bez bramki, więc myślę, że jak on zapali ten 6. bieg i ucieknie dla obrońców. Myślę, że Szwajcarzy są bez szans jutro w meczu z Francuzami. Mecz Francja-Szwajcaria o 21:00 na Arenie Narodowej w Bukareszcie. A tymczasem do jutrzejszych ostatnich meczów 1/8 finału przygotowują się m.in. Szwedzi, ale nie na boisku, tylko na górskiej kolejce. Piłkarze reprezentacji Szwecji przechodzą specjalny trening mentalny. Jednym z jego elementów były jazdy kolejką górską w parku rozrywki w Göteborgu. Kolejka górska w parku Lisberg uznana została w tym roku przez amerykańskich ekspertów za jedną z najnowocześniejszych na świecie, lecz także jako wyjątkowo przerażającą, osiągając prędkość 100 km na godzinę, jednocześnie obracając się podczas jazdy jak spirala. Dlatego nie wszyscy piłkarze zdecydowali się na taki trening. Jutrzejszy mecz Szwecja-Ukraina o 21:00 w Glasgow. Wcześniej na Wembley Anglia zagra z Niemcami i może być jednym z ciekawszych wydarzeń turnieju. Anglicy jeszcze nigdy w historii Mistrzostw Europy po wyjściu z grupy nie wygrali w fazie pucharowej w ciągu 90 minut, a rzuty karne raczej nie były Anglików mocną stroną. Teraz to wszystko, jeśli chodzi o Euro. Więcej sportu, kilka minut po 19. Studio Euro 2020 w Trójce. Thank you.

no to nie mam przy sobie drobnych pieniędzy, więc mogę to zrobić telefonem czy kartą. Świat dzisiaj przychodzi do transakcji bezgotówkowych, to też i to jest i w kościele. Stworzyliśmy produkt o nazwie Cyfrowy Ofiaromat. Krzysztof Adamski, producent terminali płatniczych. W formie takiego standu, czyli samoobsługowego urządzenia, do którego wierny może podejść, wybrać kwotę wsparcia, przyłożyć kartę czy blikiem zapłacić. Drugie urządzenie, które posiadamy, to jest takie urządzenie już mobilne, czyli można puścić do kościoła, w sensie wzdłuż ławy czy wzdłuż wiernych, w sensie żeby tam jeden obok drugiego podawał sobie i wybierał kwotę wsparcia. Bóg zapłać. Byłoby czymś chyba złym powiedzieć, że tylko macie robić w ten sposób, że tylko bezgotówkowo. Myślę, że pewnie z czasem tak może i będzie. Natomiast dzisiaj jest tak i trzeba uszanować tą jakąś tradycyjność ludzi starszych. No mają tak, większą ufność mają do pieniędzy, które mają rzeczywiście, widzą w portfelu, mogą policzyć. No tak jest. Moja babcia bardzo lubi takie rzeczy i sama płaci ciągle kartą zbliżeniową i jak tylko może, to używa karty i jakoś się do tego przekonała. Czy może Kościół się boi, że ktoś będzie na te ofiary z zewnątrz patrzył? Dotychczas to jednak ofiary na Kościół nie były, myślę, tak dokładnie ewidencjonowane. O. W przypadku płatności kartą to wszystko byłoby bardzo dokładnie uszczegółowione i z tego powodu mogłoby się to nie spodobać. Pomysł na tak zwane ofiaromaty w kościołach, takie terminale płatnicze, 5, 10, 20, 50, Bóg zapłać. Nie mam nic przeciwko, jeżeli Kościół chce w tym sposobem podążać, proszę bardzo, natomiast generalnie uważam, że lepiej by było, jeżeli ktoś sam decyduje, należę do Kościoła, płacę to z podatków i jest to robione, nie wiem, przelewem, prawda, i tak dalej. Nie ma wtedy potrzeby, bym powiedział, też krępujących sytuacji dla ludzi, że jeden patrzy na drugiego, prawda, ile tam włożył, ewentualnie jaki tam PIN wpisał w tych nowych technologiach lub ile tam wstukał tego datku. Etaca, ofiaromaty, na tym nie koniec, proszę Państwa. Władze Tarnobrzega chcąc ograniczyć emisję koronawirusa w kościołach, ufundowały w każdym z nich bezdotykowy dozownik na wodę święconą. Jest to odpowiedź na złagodzenie rygorystycznych limitów liczby wiernych w kościołach. Miasto zadbało o ich bezpieczeństwo, mówił Wojciech Lis, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Tarnobrzegu. Koszt takiego jednego urządzenia do wody święconej, dozownika na wodę święconą, to jest 1100 zł. Kwota niemała, niebagatelna, no ale zważywszy na to, na koronawirusa, który, jak przypomina Ministerstwo Zdrowia, jak przypominają lekarze, ciągle jest wśród nas, inicjatywa jak najbardziej słuszna. A co Państwo na tą technologię w kościele? 2 2 7 3 w tej sprawie do Państwa dyspozycji. Bać, nie mogę przez to spać niepotrzebnie. To cały ja przejmuję się od tak, bo jak, gdy wszyscy wokół po zęby się zbroją, bo chcą przeżyć dzień, nie dają się wrogom, na pewno nie. I nawet cień nieproszonym dla nich gościem jest ciągły strach. Siadaj, mam pełny bak, trasa nam zajmie chwilę. Prawa noga na gaz, hej! Prawa ręka na tyłek. Nie pytaj mnie o plan, nie pytaj mnie, bo sama przecież wiesz to najlepiej. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Wszędzie brać tak jak ciebie. To ciało ty znasz idealny rytm jak nikt nigdy wcześniej. Gdy sępy się zlecą, to przegonię je. Nie tędy niech wiedzą, na pewno nie. I każdy dzień, gdy witamy